ดินนะเราก็ไปถวายน้ำล้างหน้าอีกนะผมก็ขอโอกาสกับท่านอาจจะอยู่ข้างล่างขอขึ้นไปข้างบนไปปัดไปกวาดต้องขออนุญาตนะไม่ใช่ท่านอยู่ข้างล่างนี้จะขึ้นไปไม่ได้ You can't just go up from the downstairs, upstairs. When he's upstairs, you have to ask him for permission to go and clean his scooty and sweep and everything. You can't just sort of first thing go up there. Be very careful. ใช่เพราะท่านสอนว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำท่านสอนว่าเวลาเราขึ้นไปมีไปปัดฝุ่นปัดอะไรตกใส่หัวท่านไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตแล้วเป็นนี้มันละเอียดมากละเอียดมากแล้วพอเสร็จแล้วก็ลงมากราบท่านก็ขออนุญาตไปที่หอฉันเพราะว่าทางนั้นก็ทำวัดเสร็จพอดีเนาะออกมาก็มาปัดมากวาดก็เตรียมหอฉัน ก่อนบิน ท บาท ใช่ผมก็พอดีถือบาตรไปเตรียมพอดีนะทั้งบาตรนี่ก็คือทั้งลบของหลวงปู่และของนะใช ่Yeah, he has to go then to go to the eating hall to prepare, sweep it, and then prepare his bowl before the pindaba. He has to carry two bowls. Then go, เอาบาตรกลับมาอีกแล้วก็มารอท่านแล้วก็เดินตามท่านไปบิณฑบาตที่บ้านแม่ชี อ๋อที่บ้านแม่ชี ใช ่ท่านเดินไม่ค่อยไหว ช่วงนั้นลูกปู่ไม่ได้ออกบิณฑบาต แล้ว แต่จะไปบิณฑบาตในบ้านแม่ชีทีนี้ส่วนใหญ่ก็ไป2-2ถ้าไป2-2ก็ต้องเดินตามหลวงปู่ตลอดนะจนเข้าไปในบ้านแม่ชีก่อนเข้าถึงบ้านถึงรับบาตรก็ไปยกถวายบาตรแล้วเราก็กลับมาแล้วก็ถือบาตรเดินตามคนตามหลังท่านดีไปท่านก็เดินช้าเนาะก็คุยนั่งชี้ตรงน ั้ นบอกตรงนั้นมา เนี่ย โอ้ยท่านละเอียดแต่ว่าท่านเมตตา Oh, so he had to like follow him. He was at that time Ajahn Chah is already sick, you know, so he didn't go bindabad outside. He just went to the nuns section of the monastery. They offer him food. He has to go carry his bowl, offer the bowl to him, and receive the food. And slowly walk back, and Ajahn Chah would like point things out and talk to people on the way. And so, ส่วนใหญ่ก็คือมีแต่มีชีมีแต่ผู้หญิงฉะนั้นหลวงปู่ถ้าเข้าเขตชีนี้ก็คือต้องมีผู้ชายหรือสามเณรหรือพระแต่ทีนี้เราเป็นสามเณรอุปถัมภ์ก็ทิ้งท่านไม่ได้ก็ต้องพอบิณฑบาตเสร็จก็ต้องโค้งกลับที่เดิมก็ต้องท้ามท่านมาพอออกจากเขตแม่ชีแล้วถึงขออนุญาตเดินก่อนท่าน เดินเร็ว ใช่เพราะว่าถ้าท่านยังอยู่เราก็ต้องอยู่เป็นประชาสมณะเป็นครูเป็นเหมือนพยานเป็นอะไร อาจารย ์นะอาจารย ์ so he has to like because it's the nun section there's only women around so he had to be with him all the time always go with Ajahn Chah but then at the end he had to ask permission to go quickly and take the ball back to the hall แล้วก็รู้หน้าที่ทีนี้ถ้าจำเป็นต้องไปเก็บลูกยางแล้วต้องไปต้องไปปีนตาม Then he had to go and climb maybe on the trees to pick the fruits or something quickly for him for him for the meal you know or the mushroom เอาฝรั่งไปอย่างนี้ไปขุด เพราะเหตุนี้ท่านหลวงพ่อปัชโนจริงรักผมมากไม่เคยดูผมไม่แต่ครั้งเดียวหลังจากไปอยู่กับท่าน9ปีนะที่วัดนานาชาติฉะนั้นก็ทำหน้าที่พอฉันเสร็จพอเวลาฉันก็ต้องฉันเวลาเดียวกันเพราะหลวงปู่ท่านจะนั่งบางทีก็นั่งหัวแถวมันจะมีพอฉันยาวแล้วก็จะมีที่ท่านนั่งแต่ถ้าช่วงหลังนี้โยมมาเยอะมากท่านจะออกไปนั่งข้างนอกเพื่อรับแขกญาติโยมทีนี้ตอนท่านอาหารท่านมีพิเศษนะผมถึงเวลาก่อนหน้านั้นต้องนั่งอยู่กับท่านตลอดเวลาที่ท่านคุยท่านสนทนาเผื่อท่านต้องการอะไรแต่พอตักอาหารเสร็จ ผมไม่ได้อยู่กับบาทหรอกท่านไปตักใส่ให้ อ๋อ ทุกพอถึงเวลาก็กราบท่านไปนั่งนั่งแล้วก็ท่านตีระฆังทุกองค์แล้วฉันพอฉันผมต้องรีบฉัน เออ เป็นเนนอุปถากต้องให้เสร็จก่อนคนอื่นเพราะอะไรแต่ว่าฉันสบายเหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะต้องรีบกลับไปประจําที่นั่งนั่งนั่งอุปถากหลวงปู่นะคอยรับใช้ท่านถ้าเกิดว่าท่านอยากนะก็ต้องรีบฉันคนอื่นยังฉันต่อได้แต่ว่าเนนอุปถากต้องรีบไปดังนั้นพอทุกองค์ฉันเสร็จท่านจะตีระฆังก็ต้องนั่งรอท่านท่านฉันช้าเพื่อเอาบาตรท่านไปล้างเนาะคนอื่นก็ไปล้างจนเสร็จก็สบายก็ดังแล้วบาตรตัวเองก็ยังไม่ได้ล้างบาตรหลวงปู่ก็ต้องนั่งรอพอเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือท่านถวายอุปถากเสร็จแล้วก็เอาบาตรของตัวเองไปล้างก็กลับมาเช็ดเสร็จก็รีบเอาไปเก็บต้องรีบเอาไปเก็บกุฏิเพราะจะต้องกลับมาอยู่กับหลวงปู่จนถึงเที่ยงเพราะหลวงปู่จะรับแขกถึงเที่ยง โอ้นานนานหลายชั่วโมง ใช่เพราะโยมไม่หนีโยมมาใกล้มาไกลนี่เดียวไม่มีใครหนีสักคนถ้าไม่ไล่ทีนี้หลวงปู่ก็ไม่สบายนะจะให้หลวงปู่ไล่โยมก็ไม่ได้อีกเพราะโยมเขาอยากแล้วไม่ใช่กลุ่มเดียวแล้วก็มาเรื่อยมาเรื่อยมันก็ไหลมาอยู่อย่างนี้ทีนี้ท่านก็คือหมอก็บอกว่าหลวงปู่จะต้องพักผ่อนเขากำหนดเอาเที่ยงรับแขกอีกทีก็คือบ่ายโมงก็คือ1 ชั่วโมงให้หลวงปู่ได้พักทีนี้หลวงปู่จะบอกว่าโยมกลับนะหลวงพ่อจะต้องไปพักก็ไม่ได้อีกจะให้เนนบอกว่าโยมโยมหลวงพ่อจะต้องไปพักนะโยมเขาก็จะถามว่าอีเนนมันเป็นตัวอะไรขนาดหลวงปู่ยังไม่ไล่เราแล้วเนนมันจะมาไล่เราทำไมก็ไม่ได้อีกทีนี้อาจารย์ก็ต้องมีอุบายบอกว่าหลวงก็ต้องกราบหลวงปู่ถึงเที่ยงปุ๊บเนี่ยอาจารย์ต้องเป็นคนกราบหลวงปู่ว่าหลวงพ่อหมอต้องอ้างหมอนะต้องพูดให้โยมได้ยินคือเนนไปบอกโยมไม่ได้ท่านบอกโยมก็ไม่ รบกวน มันเขามากราบท่านจะให้ท่านไล่โยมมันก็ไม่ถูกทีนี้เนนยิ่งไปบอกก็ยิ่งเป็นตัวอะไรขนาดหลวงปู่ยังไม่บอกไม่ไล่ละก็เลยต้องใช้อุบายในการอ้างว่าหลวงพ่อเนื่องจากสุขภาพหลวงพ่อไม่ดีหมอแนะนำหมอกำหนดว่าหลวงปู่จะต้องไปพัก1 ชั่วโมงก็คือจากเที่ยงถึงบ่ายโมงท่านก็นั่งคุยสักพักเนี่ยนะท่านก็ฟังเสร็จคุยไปสักพักท่านก็บอกหมอเขานั่นท่านก็มีข้ออ้างเห็นไหมโอ ้ so he was basically always like looking after Ajahn Chah when he's eating after his bowl and he had to finish his meal very quickly go and wash his hands then Ajahn Chah would just sit there until midday so this is from like what 8 o'clock in the morning or 8-9 o'clock in the morning eight until midday and just receive people all the time people kept coming so he has to talk with them receive them a lot of people want to see him but then he should rest because his health was not good so the doctor said he should rest for 1 hour but then how to do it because people don't want to go away you know so he had to like have a method how to say this so Ajahn Chah also can't just tell them go away so he would have to go and like bow to Ajahn Chah and announce kind of like for everybody to hear The doctor said you should take a rest for 1 hour now, so then he can go. It's like it's the time now, Longpo. Longpo, doctor, recommend you to sit here and take a rest. So, Than Kao Po, Than Kao, bok yat yo hong ni dai, Kao Po, Kao Po chai no, Kao Po ka, Kao Po. Mai, Pom ko tong.ถือยามครับเพราะบาทเรากลับไปเลยครับเพื่อมาเตรียมรับยามเดินตามท่านไปส่งท่านที่ห้องเพราะเราเป็นเนนจะไปวางยามไม่ได้ต้องถวายกับมือเห็นไหมมันละเอียดมากถ้าเป็นพระก็เอาไปตัดให้ก่อนก็ได้หนีไปเลยก็ได้ให้ท่านมานอนเนาะไม่ได้ ทีนี้ก็ต้องถวายท่านเสร็จก็ตะกราบท่านเสร็จแล้วก็ลงมาและท่านแล้วครูบาอาจารย์ห้ามด้วยว่าห้ามหลวงปู่เวลาท่านขึ้นพักเนนอุปถาเนี่ยห้ามหนีจากใต้ถุนกุฏิจะต้องอยู่หนีไปนอนแอบไปนอนกลางวันนอนเวียนบ่ได้เพราะแขกที่มาจากต่างไกลไกลเขาอยากจะมากราบมาถามหาใครหมายแต่หมาก็ไม่มีสักตัวมันเสียหายฉะนั้นเนนอุปถาจะต้องนั่งอยู่ใต้ถุนคอยบอกญาติโยมที่มาจากใกล้ไกลว่าหลวงปู่จะออกลงมารับแขกเวลานั้นเวลาอาจารย์ยังพูดภาษาไทยไม่เปลี่ยนเลยเวลานั้นโอ้ยมันลำบากบอกภาษาไทยบ่เปลี่ยนเพราะพอเด็กหน่อยเรีย น พูดแต่เล่าบัดนี้มันผสมตั้งคนมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพเนาะมากราบมาเยี่ยมท่านช่วงบ่ายๆโอ้มันทุกข์บ่าวลาบ่าวไทยก็บ่าวถูกบ่เป็น So he said, like the novice can't just like take his yam, his bag, just leave it in the kuti. He has to follow him and actually offer it. If he's got some things in it to offer it, medicine. Then he has to go and stay under his kuti while he's resting, because he can't just go away and have a sleep somewhere, because there are guests coming, visitors coming still from like Bangkok, you know. And he has to explain to them, oh, Rumpo is resting now and he will come out later.But he can't even speak the central dialect at the time, he only speak the Lao dialect. Yeah. He has to sometimes receive some very high ranking people in Bangkok. Very suffering. ถ้าไม่มีมาก่อนมันทำไม่ได้หรอกที่เนนอยู่ไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้ส่วนใหญ่พอท่านขึ้นไปมันหายหนีเบิดจ่อยพอท่านลงมาหาไม่เจอสักคนนี่แหละไม่เกิน3ครั้งท่านให้เปลี่ยนเนนใหม่แล้วเพราะเขาทนไม่ได้ทีนี้อาจารย์ไม่เคยทิ้งหน้าที่ตัวนี้เลยเพราะบ่ายโมงปุ๊บพอได้ยินขึ้นไปครับไปรับยาลงมาท่านก็มันแขกก็อยู่กับท่านคอยอยู่ข้างๆข้างหลังถวายเทน้ำถวายท่านอยากบอกก็เลยก็ต้องคอยพระองค์อื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งยามได้เลยนะหลวงปู่ดุมากยกเว้นมีแค่องค์เดียวที่จะอยู่ใกล้ๆท่านได้นอกนั้น80องค์นี้ต้องทำหน้าที่ของตัวเองถ้าไม่ทำก็เข้าจงกรมดังนั้นก็ต้องอยู่กับท่านคอยพัดสมัยก่อนก็พัดใบลานใบตาลพัดจะไปพัดพืชก็ไม่ได้ ทีนี้พัดหลวงปู่นี้ก็ต้องพัดชิงเฉียงไม่ให้ถูกแรงเกินไปให้เบาโอ้ละเอียดมากเลยแล้วก็ต้องรู้ทุกอย่างก็ต้องรู้หน้าที่แล้วก็ต้องนั่งอยู่กับท่านจนถึงบ่ายสี่โมงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงแขกก็จะหยุดพอหยุดเสร็จโยมกลับไปหมดหลวงปู่ก็จะส่วนใหญ่ก็คือไปจะพาไปเดินดูวัดตรวจวัดจะไปถือย่ามหลวงปู่นี่จะสะพายไม่ได้นะถือว่าตีตัวตนเสมือนท่านต้องพับแล้วอุ้มอย่างนี้ต้องเดินอุ้มตามท่านนะไม่ใช่ไปพายย่ำตามไม่ได้เลยถือว่า ไม่สมควร การบอกเน้นด้วย เสียเป็นYeah, it's like he has to be like around him all the time, and then Bojack again wake up, then he has to take him, and then the guests are coming again until 4 o'clock, and then when he's like finished with that, he has to always look after his yam, his bag. Then he starts walking around the monastery, but he can't just carry his bag like on his shoulder.That's like only like Ajahn's privilege to carry his bag like this. So he has to like fold it and just carry it like in his hands all the time. Hold it like this. Yeah, yeah, if you carry the Ajahn's bag, you just hold it like this. Respect. Oh. เดินตามบักสักพักหนึ่งก็ต้องขออนุญาตท่านพอท่านนั่งเนาะท่านอาจจะไปนั่งอยู่ตรวจที่นั่นนั่งคุยอะไรนานท่านก็ต้องขออนุญาตกลับมาต้มน้ำเพราะเรายังมีหน้าที่ต้มน้ำให้ท่านสงฆ์อีก6โม โมงแล้วก็ต้องคั้นน้ำส้มน้ำปานะนะเพราะแต่ก่อนมันไม่มีน้ำปานะกล่องไม่มีโยมจากในเมืองเขาก็ซื้อน้ำส้มนะเอามาไว้ให้อาจารย์ก็เป็นคนคั้นใส่เหยือกใส่แก้วเตรียมไว้ทุกอย่างเรียบร้อยพอท่านกลับมาบางทีท่านก็พาย่ามกลับมาเองนั่นแหละเพราะว่าท่านต้องขออนุญาตแบ่งหน้าที่ไปส่งท่านแล้วก็ต้องกลับมาก็ต้องมาเตรียมเสร็จแล้วก็ตัวเองก็รีบส่งน้ำแล้วก็มาอยู่ส่งให้ท่านเสร็จแล้วก็มานั่งกับท่านอีกนั่งกับท่านนวดท่านเพราะทางนั้นเราถึงเวลาไปทำวัดอาจารย์ไม่ได้ไป Okay, yeah. So he's like, after that he had to like walk with him and come back quickly, run back to boil more water again for a bath in the evening, and then squeeze the orange juice for him from fresh oranges. There was no like ready-made orange juice at that time. And then he'll be with him until a bit later, then he has to do his own duty. And he didn't go for the evening chanting, but he still has to go work with him. แต่ผมก็มีมันแปลกที่ว่าผมไม่อยากหนีไม่อยากทิ้งทุกข์มากแต่ว่ามันสุขมากมันเหมือนแปลกจริงๆมันเหมือนพระศรีลังกาคนดังอยู่พระลูกศิษย์หลวงพ่อสมเด็จโอ้ยรักผมมากอยากจะขอหลวงปู่ให้พาผมมายุโรปมานะผมบอกว่าผมไม่ไปเพราะในชีวิตผมถ้าไม่ตายก็คงได้ไปแต่ว่าที่จะได้อยู่กับหลวงปู ่ อุปถัมภ์ท่านในชีวิตนี้คงไม่มีก็เลยบอกว่าขอเลือกเอาตอนนั้นเป็นเด็กนะท่านรักมากท่านอยากจะเอามาอุปถัมภ์ท่านพาไปทุกรอบโลกโอ้ไม่เอานะเพราะมันเป็นเรื่องใช่มันผูกพันมันเราน่าจะเป็นเคยอยู่กับท่านเคยรูปท่านเพราะท่านรักมากท่านเอ็นดูท่านไม่เคยดุแม้แต่ครั้งเดียวนะ So I didn't try to like really look after him like a child basically, you know, really never scold him, you know, more like a father kind of thing sort of. And then somebody else invited him to go around the world, but he said no, I won't go because this is a special chance to serve Ajahn Chah. แต่ก็มีครั้งหนึ่งครั้งเดียวที่ท่านไม่ใช่ดุแต่ว่าท่านสอนใหญ่ที่สุดเดี๋ยวจะพูดที okay. หลังพูดวันหลัง next time เดี๋ยวเอาไว้ที่หลัง ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็อยู่ในใจมาจนทุกวันนี้ที่ท่านให้คือท่านสอนที่พิเศษกว่าคนอื่นที่ท่านสอนเพราะเป็นเด็กตัวเล็กตอนนั้นผมสูงแค่126เซนติเมตร 126 128เซนติเมตร ตัวผมผอมหัวใหญ ่ๆ was just like ไม่13แต่ตัวเล็กกว่าเพื่อนเป็นเนนตัวเล็กมาก 13 years มีรูปมั้ย โอ้มีเดี๋ยวตัวเล็กมากไปถามครูบาอาจารย์ในยุคนั้นบอกว่าตัว 126 centimeters at 13 years old, even smaller than all the other novices, really small. ไม่มีคำมันระยะมันและต้องอยู่จนถึง5 PM ทุกวันเพราะว่าลุงปู่ไม่ค่อยนอนง่าย so until 11 o'clock you have to actually be with him at night. คือท่านก็จะนั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิแล้วก็นวดมีบางครั้งอาทิตย์หนึ่งละครั้งท่านก็จะไปเทศน์มั้งไปเทศน์ก็แต่ส่วนใหญ่ลูกปู่จะนั่งใต้ถุนพักผ่อนสบายสบายก็ต้องนวดท่านทำวัดนั่งสมาธิเสร็จถ้าส่วนใหญ่ที่จะเดินมาแล้วหนีไปกุฏิไม่มีอย่ามาย่องแอบมาดูว่าลูกปู่อยู่ไหมก็มานั่งฟังท่านทีนี้ก็ไม่ยอมหนีโอ้ยเนนน้อยง่วงก็ง่วงหลวงปู่ก็ไม่ยอมขึ้นคนอื่นก็พระองค์อื่นก็ไม่หนีก็ต้องอยู่กับท่านอยู่นั่นอยู่ข้างหลังพอพระมาจังก็ต้องถอย คือไม่ได้ ต น อ ะ นเช้าตื่นไหม อ่าตื่นประมาณ4:30อ่าน อน นะ ห้าทุ่มครึ่ง อ่ เท า ี่ยงคืน ทีนี้หลวงปู่ขึ้นที่พัก5 ทุ่มอาจารย์ต้องตามขึ้นไปถวายนี่แหละไปถวายย่ามเสร็จกราบท่านเสร็จถึงได้กลับไปนอนที่กุฏิกราบเสร็จแล้วอาบแล้วก็ตอนตรงนี้ก็กลับไป แล้วก็สนุกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์แบบน ี้แต่อันนี้สมัยหลวงปู่อาพาธแล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนอีกแบบหนึ่งอาจจะอีกสัก10 ปีก่อน15 ปีก่อนหลวงปู่ยังมีแข็งแรงมากกว่านี้ใช่ไหมครับ ใช่แต่ช่วงนั้นท่านก็คำว่าอาพาธท่านก็คือท่านก็เป็นโรคเบาหวานความดันน้ำมันขั้นในสมองแต่ท่านก็ยังเทศเยอะทั้งวันนั่นแหละยังแข็งแรงแล้วก็พาตลอดพาผมตะเวนไปเยี่ยมสาขาไปพักตรงนั้นตรงนี ้ไม่พัก ไปตลอดนั่นแหละยุคนั้น so that year it was still like he had diabetes and he had this kind of water on the brain started to get but still he was teaching a lot all the time and still was going around the branch monasteries visiting places so ผมต้องเป็นหมอด้วยให้ยา mm-hmm. แจกถวายยาหลวงปู่เช้ากลางวันเย็นนี่3เวลานี่ผมต้องจัดยาถวายนะโอ้ยอ่านก็ไม่ออกจำแต่สีเอา so he has to give him the medicine at 3 times a day but he can't even read it at that time just according to the colors you know he knows the colors so don't remember. Did Adnan Shah know that he was going to be very sick? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.